música para saudar ao noso poeta da Mariña. Boas tardes, Paco. É unha música demasiado axitada para saudarme a min, que... Porque que me doi moi noelo. Bueno, calquera se move o son desa música. Pois esa é unha tal Begoña Riobó que traballa moi ben co violín e bueno, tiñámolo, enviounos un disco Pero ela toca o violín, pero non se move o son do que toca. Posiblemente, claro. non é como os irlandeses que tocan ao mesmo eso tempo. Eso parecía de eso que bailaban naquelas de vaqueros cando se poñían ali ao redor. Sí, exactamente. Termina todo o mundo de cu. Sí. Vale. Bueno, xa rematáchelo o entroido, non? Pero eso é todo ano, home. Ah, bueno, tú celebralo durante todo ano. O que non hai que celebrar todo ano é a Semana Santa, cousas así tristes e tal, pero despois o entroido, sí. O Nadal, entón, sí, tome. Eso está ben. Vale. Sí. E como tedes o tempo aí pola Mariña? O tempo... Bueno, está como sempre. Está... Inverno. Daquela maneira, pero sí. Bueno, aquí non hai invernos duros. Viñeron aí uns días bastante, sí. Así duros, pero como viñeron en todas partes. Sí. Días que granizou, que... E esa bueno, neve que caía, vamos. Sí, bueno, aquí non chegou a nevar, lóxicamente, pero nin hai xeadas gordas. Aquí o mar dulcifica moito isto. O que pasa, miro aí enche 5 ou 6 días de nordés. Ah. Eso coa humidade que hai, e iso, pues, sí, claro, o nordés parte os beizos, sí. Estáse sí. Mellor en Lugo a 0 grados que aquí a 6. Sí, día deses. Sí, e ese nordés es que, bueno, pon as enrugas ainda máis. Sí, o nordés aquí é o único que nos amola. Sí. Despois o resto, vale, vas. Eu cando me falábamos ahora de Lugo, lembro-me que iba pa Asturias e eu iba a coller los salsas, ali detrás da catedral, e había unha xeada. Desas que dice, como decimos por onde son, unha xeada moura. E un crego que iba para a catedral. E eran as tamén iba de Mouro, claro, a súa sotana. E eran as 6:30 da mañán. Digo, a un dirá este home tan cedo. Vai recoller. Iba a recoller as limosnas. O peto das ánimas, sí. Sí. E entón, mira, pego un resbalón. E según cae, abriuse a sotana, parecía aquel un multiparaguas. Sí, todo o mundo a rirse. Eu pensei que iba a parecer un niño. Vale. Bueno, Paco, que... Dinos algunha novidade da Mariña, algunha cousa interesante de... O máis interesante na vida é que non haxa novidades. Vale. A ver se a xente se vai dando conta. Cando non hai novidades é o máis interesante. Claro. A mí o que me encanta da vida é a normalidade. Sí. Non sair do normal. É iso que me gusta a mí. Pero bueno, novidades que eu coñeza ninguna. A mellor chegou unha ave fría por aí, cosas desas, pero bueno, non me decatei. Vale. Non me decatei. E despois o resto, pues nada, celebrar o entroido, a xente ben. Vamos ter agasallo hoxe, vamos a ter unha... Hoxe vou poñer unha que canto eu, que non xa puxen, verdad? Non me lembro, pero algunhas tivemos, algunha que cantaxe sí, tamén a tivemos. Sí, que cantei ou que recitei? Ahora bueno, sí, igual. Farme dudar, pero bueno, a min... Unha que canto aí con Tereixa, a ver. A ver, pues vale, veña. Paco, estás me escoitando? Non me oi. Rodar, Quería, eu quería falar con Paco agora. Paco, non me escoitas. Paco. Don Paco. Non nos escoita. É que se oi bastante... Sí, moi distorsionado. Impreciso, non se pode... Sí. Vamos... É unha mágoa, me. Sí, demo. É unha mágoa que non poidamos... Demais a cantiga é bonita, pero non se escoita ben. É que ademais non temos a pronuncia. Nin sí. A... Paco! Non, é que, vamos a ver, a pronuncia non a sentimos moi ben, entonces se puidéramos enviárnola por correo para min, seguro que despois eu recollo a son capaz de poñela, porque sabes que as cuestións dixitais son máis fáciles, sí, de aproveitar. É mellor se a envía. Se a envía, se a puderas enviar por MP3, non sei, o meu correo xa sabes cal é? Non. Bueno, pois... Pues, ni sei como se fan estas cousas. Ni sabes como se envía, como se podería enviar. Si se envía como un arquivo normal, sei, se non. Sí, como un arquivo normal, lóxicamente. Sí, entón, sí, dime o correo. Pois, ahora... Si o podes dicir en Antea, vaya. Sí, ¿no? Sempre en Galicia, @gmail.com. Eu lo teño por aí. Sí, é o mesmo. Sí. É o mesmo con o noso programa. Sempre en Galicia, todo xunto. Algarroba, primeiro. Sí, sempre en Galicia, algarroba@gmail.com. G. ¿Eh? G. Sí, Gmail. No G. Sí, perdona, que... A ver si vamos corrigir que ahora aquí. A ver, esos equívocos, oiches, esos erros equívocos, entre comillas, pues, acontecenme muy a miúdo. Esos son imperdonables. Pero acontecenme muy a miúdo, pues, coa contaminación ambiental, home. Son como aqueles políticos que dicen que fan moito polo galego, tatachín, tatacham. E despois, cando chegan a casa, falan en castelán. Pero eu non subo... Pero un lingüista isto non é perdonable, verdad, Paco? Non supo. O sonido G non existe. Non, un G, sí. Non existe. Ten razón. Así fan aquí os de outros grupos, PP, por exemplo, cando falan de Age, din Age. Age, ah. Pero din adrede, claro. Claro, uh-huh. Age. Eles ben saben que é Age. Claro. Linaje. Ah. No, no, ves, que es aje. Ah, ahí sí. Aje. Aunque tuviera que hacer a ti era aje. Bueno, pero eu non traduzo, No. Non fago traducción. Foi un engano, un erro. Un erro. Sí, pero... sí, que é unha broma. Ah, pero... Está claro que, además, a canción que chipuxi non era a que quería poñer. Non sei se esta se vai a oír mellor. Espera, poño ao principio. Se non se oixe, me dices non. Vale. Que esa non era a que canto eu. A que canto eu é esta. Ah. A ver, lo contón. Seguro que como a canto eu, estas coaditas se ven. A ver. Non se trata... Oiche, Paco. Paco. Señor Paco. Vaya, por Dios. Paco. Non é que non escoitemos, é que precisamente o sonido non chega como é debido. Resulta que sí. a traducción, bueno, non sei, posiblemente sea o teléfono, non? Que sí. Que é o que non deixa, fai de filtro e non deixa que nos poidamos escoitar bueno, ben. Bueno, como é que andamos para cambiar os trebellos estos novos... Non, pero non ten nada que ver. Non. É de orixe. Paco. Paco. Non nos escoita. Bueno, nun momento determinado seguro que o teremos perto. Non entendeste, non se escoitou. É que non se escoita ben, é precisamente iso que o que estábamos a dicir, que o elemento técnico o teléfono, non, lógicamente distorsiona moito. Directamente eso. Bueno, a ver si o que distorsiona é ao pasar de Ponferrada para baixo, que podía aí é onde arman todo o follón. Sí. Si se queda antes de Ponferrada non distorsiona nada. Sí, sí. O país independiente do Bierzo, non? Bueno, que é o que chamande agora ou se xa non vas poñer non che dá tempo e mando envíame agora mesmo e si tú envíame agora mesmo e se podemos o noso técnico inmediatamente o a pon en marcha. Paco, pois pues, poñese agora mesmo e así escoito eu polo teléfono. Ou non? No, ti manda ahora mismo, eu recollo e o técnico intenta poñela, non te preocupes. Claro, por eso. A ver si somos, pues a ver. Mientras contame algo, quero che contar que eso do museo Picasso, o primeiro Picasso do Museo de Belas Artes da Coruña, parece que descubriron hai pouco o feito de que Picasso estuvera na Coruña. Que pasa? Que non sabían que a historia estaba feita de outro xeito? Bueno, a verdade é que eso, supoño que o saberían, non? O que pasa é que... Sí. Sabe moita xente, menos os que teñen que saber. Claro. O sea, a nosa... Ben sabes que os que son responsables da cultura son os que din el desván de los monjes, os que din cando lle deron o premio Nobel a Saramago. Sí, que era muller. Que dice, sí, esta señora portuguesa, sí. Sí, claro. Ahora a xente sí. Ten unha cultura media. Tamén, nada media, eso sabe de sobra que estivo por aquí. Sí, porque... Eu non sei que pintou, pero estivo. Exactamente. Algo, bueno, pintaría. Podese pintar moitas cousas cando non está nun sitio. Eu pinto moito, sobre todo o parvo. No, o que pasa é que está claro que un cando pasa por un lugar, pois deixa a súa impronta, e un lugar deixa a impronta nel. Claro. Obviamente, Picasso tuvo que influir, como en todo ser humano, cando está X anos, e sobre todo se te colle de novo, que cando un está, antes de que esteña deformado, non formado, porque a sociedade o que falla desde que naces, empezar a deformarte, entre a familia, e a escola, e tal, o que fan é... Eso. Bueno, eu digo eso porque resulta que aquí no Museo Picasso de Barcelona hai moitísimo tempo xa que a súa familia e os propios directores ou responsables da entidade pois presumían de que Picasso tiña a súa faceta azul na Coruña e precisamente resaltaban o feito de que él pasara precisamente pola Coruña e que estivera aí na Coruña pois como un feito que axudoulle na súa formación. Bueno, pois agora resulta que o descubre a cultura de aí. Entonces el desván de los frailes o que descubren el desván de los frailes pois tamén son capaces de dicir que galego. Sí, que colleu novia aí. Sí, bueno, a verdade é que eu non sei o que queren dicir e que non queren dicir, pero está claro que temos unhos responsables destas cousas que dan peniña. Non sei se che chegou, que che diga o técnico se chegou, eu mandei. Mandaches para o que me diches. O correo sempre en Galicia todo xunto, non? Sí, sí. Sempre en Galicia, @gmail.com. Perdón. Aquí dime mensaje ha sido enviado. Sí, claro. Pois aínda non sei, é o que te dixo, a mellor pasar por Despeñaperros. Non son capaces de... Pasou o cibreiro. Non son capaces de recoller o que me divide. Así me preguntaron ao mestre, o Puerto de Despeñaperros. Hostia, Puerto de Despeñaperros. Pues debe ser onde van os barcos a cargar e a descargar mercancías. Que era a definición de porto que che daba. Claro. Onde van os barcos a cargar e descargar mercancías. Bueno, pues tuvo che chegar. Si non che chegou, pois... Bueno, sin... Non acaba de abrir aquí. Eu fago todo o posible porque... Eso é porque o técnico non é daqui. Bueno, pero xa sabe moito galego, ¿eh? Bueno, hombre, pero... Enténdenos. Entender, entende. Todo Dios entende cando lle convén. Sí. Bueno, entende todo Dios, incluso aquel que lleva un ciño no, no es un ciño, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Aquel sí. No se lembraba. No, no se lembraba. No se lembraba. Pero vello dice: "Y premio ahí na punta". Cago en el ciño de Dios. Carajo, si se acordaba. Vaya. Pero tengo que entender entende todo el mundo cuando le interesa. Vaya. Entonces, da igual que sea en galego, en portugués, en inglés, en francés. Sí. Agora xa, cando é outras historias, xa non é o mesmo. Sí, non, bueno, non lle chegou. Non. Pero, bueno, é igual, si noutro momento faremos. Bueno, no xa lle virá, home, xa lle virá. Sí, como di... bueno, pois pues, xa mandarei con calma outro día. Bueno. De acordo, sí. Porque agora non vou andar trebellando aquí. No, e ademais, eu sei que, díxeme de técnico, que tiñas aí un pouco de apuro. Entón, nos agradecemos a conversa de hoxe para outro momento con máis detenimento. No, ademais, agora, cando saia o disco, xa compradese, poñedes vos cancigas aí. Tamén. Claro. Ides metendo cantigas. Que vayan mercando libros, estas cosas. Sí, señor. Además, os royalties tienen que llegar al autor. Sí, señor. Veña, apretas. Pues hasta la semana que ven. Apretas muy fuerte, veña. Hasta luego, Paco. Aperta. Un aperta muy grande. Paco. Chao. Volvemos a escuchar Río Bo. Me parece que tenemos aquí más música. Sí, será por música aquí. Exactamente, Begoña. Ahí va. Con esta peza de música de Río Bo, damoslle un saúdo moi cordial. Boas tardes a Xosé, o noso compañeiro Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé, como estamos? Hola, boas tardes. Eu sei que estades perfectamente. Boas tardes. Porque vos estou escoitando toda a tarde. Aí, tivemos a ocasión de poder falar con Paco aí un momentiño, que el, y andaba apurado e mandounos un pequeno... Vamos a ver si somos capaces de recoller. Él dixo que por que nos mandaba un arquivo, pero sí, non debe, sí, non se debe amañar moi ben cos asuntos estes modernos de tecnoloxía. Escoitábase bastante mal, sí. O sea, que a ver si manda vía correo electrónico, que ese estrevillo tampouco lle agradaron nunca moito, non? Sí, non. Xosé, como vai esa recuperación? Pois estamos aquí pues intentando subir esos neutrófilos, a hemoglobina, as plaquetas, todo eso que tenía aí por os suelos, non? Despois de pasar a crisis da semana pasada, pues quedei tocado disto, entonces estou un pouco moi cansado, non? Vale. Sí, que normal. Que bueno, pois nos por lo menos sabemos do teus desexos de recuperación pola intención e pola entonación vocal que te sentimos, sí. Que sabes que te apreciamos moito e que queremos que sigas adiante. Bueno, non puidemos chamarte antes porque, xa viches, tivemos... Ademais, se me chamarades, estaba con os auriculares postos e o teléfono tiña por aí olvidado. O sea, claro. Tivemos aquí algún convidado que outro, un da Xunta, outro del Estedo, sí, na festa de... O director xeral de Xuventude da Xunta, sí. Estaba aí a fillos del Estedo. De Ulla, sí. Tal, todo perfecto, non? Aí Galicia aí presente, sí, sí. En Radio Cornellá. Unha envidia sana, non? De poder disfrutar desa gastronomía galega que hoxe pois están por todos os recunchos, non? Claro, o sea, falábanos... ten todo isto que ofrecer, pero ademais o corolario sería poder probar, non? Ah, está. Sí. Falábanos, Laura, da festa en Cuntis, de seguro que por la zona da Baixa Limia tamén algunhas celebracións tamén teñen, non? Ali en Trimo, bueno, por ali. Ya sabes, en Trimo ten o da Cachena, eso, ten o dos Callos, o sea, sí. Que temos tamén un surtido bastante, eu creo que toda Galicia se manifesta gastronómicamente, sí, de unha forma espléndida, non? Chegando as temporadas de verán, unha explosión de sí, festas gastronómicas a non sei quantos por día, non? Sí. Ademais, agora, como a isto do entroido, como se ten que ir arrematando, porque vamos chegar ao de pasar a gana... As outras semanas antes disto. Sí. No, pero Xosé, hai un momentiño, nesta semana comentaba no seu propio, na súa páxina no Facebook, que mágoa, lástima non poder probar ou achegarse ao outro lado, non? Da raia para probar o callao, non? Eso é un privilexio que temos os que vivimos cerca da raia, non? Claro. E Laura é unha privilexiada, bueno, tamén. Claro. Sí, porque salta aí, porque pero eu, claro, eu estou a outra banda. E entón tócame por todos os lados. Ah, digo. Pois aposta Barrosa, e porque a Laura debe coñecer perfectamente, porque lle toca na zona, no alcance da raia próxima a ele, non? E pois eu creo que é un privilexio gastronómico tamén de enorme importancia, é tremendo, non? Anda que non me acordo dúas veces. Claro. E por a miña parte, pois nada, vamos a Castro Laboreiro a tomar un cabrito, non? Destos moi particulares daquela serra. Bueno, Portugal en sí, o noto de Portugal, xunto con Galicia, non? Pois forman un conxunto gastronómico moi similar, non? Moi, sí, de moita proximidade, e que, desde logo, nos convirte nos sitios que... Tú sabes que somos os que temos máis platos globalizados casi do mundo, así por región, non? Sí, sí, sí. Aí colocados varios, desde empanada ao pulpo, sí, bueno, sí, toda esta serie de cosas. Galicia, desde logo, si fora, en vez de chamarse Galicia, se chamara outro nombre máis que sonara máis por o mundo, seríamos o espectáculo da gastronomía. Logo. Sí, sí. Porque falaba outro día un cociñeiro en Nova York que dice que, vamos, dice, empezou, dice, moi pouquiño, nun programa que daban na televisión, moi despaciño, pero que hoxe, dice, mira que antes pre mandar un xamón da lá e tal, dice, ahora xa hai que pedir xamón, porque aquí tamén es gusta. Ah, amigo, os americanos dice, son. Os xamós, e aí que temos uns paisanos que nos fan as empanadas, e eles chaman, non sei como dixo que eles chamaban, pero vamos, dice, eso é diario. Dice, sí, sí. Unhas 12 empanadas, dice, van diarias. E empanadas, se lle mandamos aceite, non vexas. Ui. Bueno, falando de produtos, ali o único que lle falta é o produto vinícola, non? Pero sí, que bueno, que está desperto, a raia está perto dunha zona productiva bastante interesante, que como é a do viño... O viño verde. Viño verde, ah, ¿no? Viño además, verde. O viño verde, pero que ademais, aquí nas proximidades, na Ribeira do Miño, estou apartándome un pouco, pero no Monzón, ten o Albariño do Monzón, estamos falando Monzón, do lado sí, da sí, sí, fronteira, que decía un gastrónomo catalán, un divulgador, que consideraba que era o mellor viño da península. Fíxate. Dentro desa condición de verdes, non de viños que durante a duración dun ano son de consumo casi inmediato, pero as calidades, os aromas, todo ese conxunto de cosas que ten este viño son espectaculares, ¿eh? Muy ben. Bueno, José, que nos alegramos moitísimo e que desexamos que esa recuperación sexa completa cunha boa saúde para poder... Ademais, falando de comida e de bebida, pues, realmente isto cura máis. ¿Sabes? Claro. que sea ben acompañada. Sí, señor, veña. A ver, si somos capaces de... Bueno, temos pendiente dúas celebracións, unha en Badalona e outra nunha... taberna que lle chaman... La taberna do Clínic. Que me mandaron varios mensaxes pa apremiarme. Vale. Ten un mundo ao revés, son eles que nos apremian a ver como si participamos disso. E a máis temos que falar con Manolo, co sommelier, non? Que vale. Tamén ten un premio aí que hai que tamén... Que tal, lle pulo, non? Divulgalo porque vender Galicia tamén en Cataluña, non? Moi ben. Bueno, Xosé, unha aperta grande. Ata vindeira semana, que seguro que xa te contaremos que a túa presencia. Hombre, van será, non? Vale. Eu creo que xa estou un día de restitución total da saúde. Moi ben, veña. Pois moi ben, unha aperta, Xosé. Unha aperta. Un abrazo a todos. Sí. Igualmente, hasta luego. Adiós. Esta música sírvenos para despedir o programa de hoxe. Dúas oreñas de radio en galego con moi boa compañía. Hasta vindeira semana, queridos ointes. Unha aperta moi forte e hasta o vindeiro sábado. Hasta o vindeiro sábado.